I proudly wear your wedding ring. My heart would never stray, would dream away. If I could only win your love, I'd give my all to make it live. You'll never know how much I'd give if I could only win your love. Oh, how can I ever say how I crave your love when you're gone away? Oh, how can I ever show how I burn inside when you hold me tight? La història de la música i la companyia d'Emmylou Harris durant uns minuts a través del nostre espai. Àlbum d'estudi que ella va considerar sempre no, a partir d'uns quants anys ençà de la seva carrera com el seu àlbum de debut, tot i que en una altra de les peces del nostre temps de country ja us havien dit que 7 anys abans havia realitzat un altre àlbum que també us havien presentat. Pieces of the Sky, segon àlbum d'estudi d'Emmylou Harris, realitzat a través de Ray Price el febrer del 1975. El primer àlbum va ser aquell àlbum curt d'un estil més folk, el Greeting Word, 5 anys abans. Pieces of the Sky va ser l'àlbum que va encetar la carrera artística d'Emmylou Harris i és considerat, no només per ella, sinó per moltíssima gent, el seu debut. Una relació musical que tenia en Grant Parsons, que va conduir la direcció musical d'aquest àlbum. El seu primer èxit dins les llistes de Billboard, de Country, aquest número 4 que acabem d'escoltar, If I Could Only Win Your Love, i l'èxit menor a les llistes com a senzill, Too Far Gone, un senzill i un èxit del 1967 original amb Tammy Wynette. Són els dos senzills que es van extreure d'aquest Pieces of the Sky. But I'm too hurt you or make you feel blue. Just remember, oh love will still be around loving you. I'll be loving you, 'cause I'm too no ens cansaríem d'oferir-vos les cançons d'aquest disc i escoltar-ne moltíssimes, perquè la veritat és que valien molt la pena. Entre les cançons destacadíssimes d'aquest àlbum, d'aquest Pieces of the Sky de l'any 75 de Milo Harris, hi trobàvem, a part dels dos senzills que es van extreure, una cançó dedicada a Gram Parsons, que va morir l'any anterior, era la cançó Boulder to Birmingham, de la mateixa Milo Harris amb Bill Danoff, i una cançó que després Dolly Parton va versionar amb el seu àlbum de l'any següent, del 76, All I Can Do. També hi estaven incloses versions dels temes de The Beatles, For No One, o de la Dolly Parton mateixa, Coat of Many Colors, i també d'un tema de Mel Haggard, tot un clàssic del country, aquell de Bottle, Let Me Down. True friend, thought I found. Tonight the Bottle Let Me Down, de Mel Haggard, amb una de les cançons d'aquest disc, la seva coetània, amiga i col·laboradora ocasional Linda Ronstadt, i canta les harmonies vocals, és amb el tema de Shel Silverstein, el Queen of the Silver Dollar. Cançons fantàstiques que ens portaven tot un ampli ventall de música. Tenim una versió d'un tema de The Lovin' amb el If I Could Only Win Your Love que hem escoltat, el Sleepless Night de Felix and Bottle O'Brien i moltes cançons més. El 2004, 30 anys després, es va realitzar una edició en CD que va incloure dos temes que mai s'havien inclòs amb l'àlbum original i que tampoc havien vist la llum, mai es havien realitzat. El tema Hank of Lefty, que havien registrat, un original de Dallas Frazier i Doodle Owens, i el California Cornfields, també de Dallas Frazier i de Earl Montgomery a la composició. Amb aquest tema tanquem el repàs d'aquest 1975 amb la música de Melo Harris i l'àlbum Pieces of the Sky. Fabulosa la música de Melo Harris, espero que us hagi agradat una vegada més, l'hem tingut amb nosaltres, és una de les grans icones de la música i sempre és un increïble plaer poder-la escoltar i repassar totes les seves cançons al nostre costat. Ja que parlem de clàssics, què tal si Cowboy Copas ens porta alguna de les seves grans i llegendàries cançons? També era un dels més grans a la història del country and western. But I caught three in my cornfield among the way. I'm going back to Alabama. One had a bushel, the other had a peck. One had a roasting ear tied around his neck. I'm on my way. I'm going back to Alabama. Down shoes tied on her feet. Good morning, honey. Stand over there, baby. Get over there now. Hello, Sal. I know you with a rundown slipper and a tore up shoe. I'm on my way. I'm going back to Alabama. When I get ready to leave this earth, I'm gonna look back till my money's worth. I'm on my way. I'm going back to Alabama. I'm going back to Alabama. It seems like yesterday you said you love me. As we watched the raindrops falling on the road, and the rainbow that was shining in the heaven seemed to paint these words, I love you, on the petal. Same, you tell me that we're through, but where you go, well, that's where my heart goes. I can't help it if my heart still loves you, and I can't erase that picture of the rainbow. extraiem aquestes cançons originalment des de l'àlbum Stereo publicat el 1966, Alabama and Other Memorable Hits, amb peces que ens acompanyaven amb la seva trajectòria artística, un personatge conegut per aquest, el seu únic número 1 a les llistes de country el 1960, Alabama, per exemple, o amb d'altres cançons que havien triomfat en el passat, com el número 2 que va ser el Signet, Sealed and Delivered, o el número 4 que va ser el Filipino Baby, un personatge que va morir amb el mateix accident d'aviació l'any 1963, que va matar a Patsy Cline i a Hawkett Hawkins, Cowboy Copas, el cantant de Blue Creek d'Ohio. Ens acompanyarà després d'haver-ho fet amb A Penny for and the Rainbow and the Rose, amb A Penny for Your Thoughts d'aquest mateix àlbum. It hurts me when I see that faraway look in your eye. If you're thinking of an old love, I can't help you, but I'll try. A penny for your thoughts, oh darling, tell me true. Your thoughts are fantàstica, no?, aquesta peça que ens acompanyava. És un gran tema de Cowboy Copas, amb totes les seves fabuloses cançons, amb èxits memorables del món de la música, i amb cançons que també ens agradaria escoltar, com, per exemple, una peça que ens aporta ara mateix per tots nosaltres, en Michael Ryan Cassidy, un senzill extret el maig de 2016. I amb aquesta cançó posarem el punt final amb aquest segment del nostre espai del temps de country. There were 12 men that had a table breaking daily bread. One was the devil and one the I ever knew your name. Is it I who calls you shame? Is it I who give you blame? Is it I, Lord? Is it I? Is it I, Lord? Is it I? Is it I?